czekaj na podziemie. Tyle ci powiem, co promuje ten singiel. Zaraz się dowiesz, zechcesz to kupisz, nie będę cię namawiać. Prawda, szczerość, nie chcę nikogo udawać. Młodych prezentuję, razem z nimi będę gadać. Usłyszysz rymy, tyle będziesz poznawać. Poczekaj chwilę, jeszcze nie czas powstawać.